nanging atiku dadi loro. Nyawang awakmu dilarani ning ngarep mata iki, perih ati ra teko ngingeti. Masih yo aku ora I'm not afraid.